اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدًا لفاطر لکل الصلاۃ علی خاتم الرسل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی محمد وبارک وسلم علیہ اللہ شافی اللہ کافی. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. گو کہ ہم نے کئی مضامین رکھے لیکن سر دست اس وقت جامن ایک ایسی چیز ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے, تو آج کا ہمارا موضوع جامن ہے. اور جامن ایک ایسا پھل ہے کہ جو ہمارے لیے طبی فوائد بہت زیادہ رکھتا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ گرمی کا موسم ابھی شروع ہے, ساون بھی شروع ہے, لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ خاص طور پہ پاکستان کے کئی شہروں میں گرمی کا زور جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے, بارشیں بھی ہو رہی ہیں. ان دونوں مزاج والے موسم میں جامن ایک بہترین غذا بھی ہے, ایک بہترین دوا بھی ہے. اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے, تو اس سلسلے میں جامن بڑی عمدہ چیز ہے کہ جامن کو اچھی طریقے سے اس کا گٹلی نکال کے اور اس کا پیسٹ سا بنانے, اور اس پیسٹ میں جو آپ کے گھر پہ چینی ہوتی ہے ذرا سی چینی ملا کے بچے کو بھی 4 ٹیبل اسپون, اگر بڑا ہے تو اس کو 1 پیالی کے قریب وہ پلا دیجئے, تو عموماً جو لوز موشن ہوتے ہیں دست ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ اس کو پینے سے ہی وہ بہتر ہو جاتے ہیں. ہیٹ اسٹروک کا بڑا چرچا ہوتا ہے, ہیٹ اسٹروک ان دنوں میں کافی لوگوں کو اس سلسلے میں پریشانی ہو جاتی. ہیٹ اسٹروک کا علاج بھی جامن کا شربت سے ختم ہو سکتا ہے, کہ اگر آپ جامن کا شربت پی کے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہیٹ اسٹروک کے خطرات 99% ختم ہو جاتے ہیں. اس میں طریقہ کار وہی ہے کہ آپ گٹلیاں نکال لیجئے اور اس کو اچھی طریقے سے چینی ڈال کے شربت سا بنا کے 1 گلاس پورا ٹھنڈا کر کے برف ڈال کے پی لیجئے, تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ اس ہیٹ اسٹروک سے محفوظ رہیں گے. جسم کی گرمی کے لیے بھی یہ بہت عمدہ رہے گا, اس کو پینے سے جسم میں ٹھنڈک رہے گی اور آپ دھوپ کی تمازت سے بچے رہیں گے. اور عموماً لوگوں کو جو ہیٹ اسٹروک کا تو اصطلاح اب آئی, لیکن لو لگنا جو ہے بہت پرانی اصطلاح ہے, تو لو نہیں لگتی اگر آپ جامن کا استعمال کریں گے. اسی طریقے سے ہم سر سے شروع ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے سر میں درد رہتا ہے, جن کو سر میں بھاری پن رہتا ہے, ان کے لیے بہت عمدہ چیز ہے کہ جامن کا پھل استعمال کریں. گو کہ 12 سے 15 پھل کھانا مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ آپ لے کر اور اس کو اچھی طریقے سے گٹی نکال کے اس کا شربت یا اس کا پیسٹ پی لیں تو یہ بہت عمدہ رہتا ہے. وہ لوگ جن کے سینے میں جلن رہتی ہے, وہ لوگ جن کے گلے میں خشونت سی رہتی ہے, وہ لوگ کے جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کی آواز میں جو ہے وہ خرابی آ جاتی ہے, ان کے لیے جامن بڑی عمدہ چیز ہے کہ آپ جامن کو اس انداز سے استعمال کیجئے کہ اس کو نمک لگا کر کھائیں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گلا بھی صاف رہے گا اور اس کے استعمال سے آپ کے گلے میں اور دوسری جو پرابلمز ہو جاتی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی. عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ پیٹ کے مسئلے بہت ہو جاتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ پیٹ میں درد ہونا, پیٹ میں نفخ ہونا, پیٹ کا پھولنا, تو یہ جامن کا جو موسم ہوتا ہے یہ بڑا فائدہ مند موسم ہوتا ہے کہ یہ 1 سے 1.25 مہینہ خالی رہتا ہے, تو اس میں آپ روزانہ کھانے سے کم از کم 1 گھنٹے پہلے 1 پاؤ کے قریب جو ہے وہ جامن لے لیں 250 گرام, اور اس میں ہلکا سا نمک چھڑک کے اور اس کو کھائیں, تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی پیٹ کے امراض آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے, آپ کے پیٹ میں جو درد رہتا ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اور عموماً وہ لوگ جن کا ہاضمہ صحیح نہیں رہتا ان کے لیے بھی یہ جامن جو ہے بہت عمدہ ہے. سب سے اہم بات یہ کہ پیٹ کی گرمی کی وجہ سے منہ میں جو چھالے ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی یہ بہترین علاج ہے کہ اس کو ایک ایک منہ میں رکھ کے اور اس کو کافی دیر یعنی کہ 2 سے 3 منٹ تک اس کو آپ اس کو چیوم کرتے رہیں, تو اس سے آپ کے منہ کے جو چھالے ہوتے ہیں, عموماً وہ لوگ جو پان کھاتے ہیں ان کے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ علاج ہے کہ ایک ایک جامن रखें और उसको चूसें तो इससे मुंह के छाले बेहतर हो जाते हैं, जबान में जो छाले हो जाते हैं और कल्लों में जो छाले हो जाते हैं उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है कि आप इसको चूसा करें और ये इससे बेहतरी आ जाएगी। पेट की गर्मी से ये भी आप एक मिसाल याद रखिए कि जिस मौसम में आम आता है तो आम जब शुरू में आता है तो उसे उससे ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि दाने निकल आते हैं, लेकिन अगर आप जैसे ही जामन का मौसम आए तो आप आम का इस्तेमाल कर दीजिए, बारिशों का तो इंतज़ार करें तो आम भी ख़त्म हो जाते हैं, तो जामुन का इंतज़ार कीजिए। जैसे ही जामुन का मौसम आए आप आम खाना शुरू कर दीजिए और आपको जितना भी आम खाना है 3 से 5 दाने उसके बाद जो है जामुन के खा लें तो वो उसकी गर्मी और तमाजत और जो दाने निकल जाते हैं वो दाने आपको नहीं निकलेंगे। इसी तरीके से खून साफ करता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे खून साफ होगा, जिगर सही होगा और जिसकी वजह से आपकी रंगत में निखार आएगा। वो बच्चियां के जिनको अमूमन दाने बहुत निकलते हैं चेहरे पे, उनके एक्नी का मसला है बहुत हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन है कि एक प्याली सुबह और एक प्याली शाम इसका शरबत बना के पिए तो ये बहुत उम्दा रहता है, इससे आपका खून भी साफ होता है। इसी तरीके से पाइल्स के जो मरीज होते हैं उनके लिए बहुत उम्दा है, खूनी बवासीर जिसे हम कहते हैं उसको रोकने के लिए बड़ा अच्छा इलाज है कि खाली पेट सुबह और खाली पेट शाम को असर के वक्त आप इसके कम अज़ कम 11 दाने खा लिया करें तो आपकी बवासीर को ये बाकायदा ख़त्म करती है। जैसे मैंने कहा कि ये पेट के अमराज के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, इसी तरीके से ये कैंसर से बचाती है। एक अहम बात मैं आपको बताऊं कि जब रिसर्च आती है और वो बताते हैं कि साहब अगर आप खाली पेट हो तो खाली पेट, हम रोज़े में रहते हैं तो रोज़े में जब हम 15 घंटे खाली पेट होते हैं तो जब हमें भूख लगती है जो कैंसर के खलियात होते हैं या जो ऐसी चीज़ें जो कैंसर जिस्म में पैदा करती हैं तो दूसरी जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो उनको खा जाते हैं, जो कैंसर के जो कीड़े होते हैं उनको वो खा जाते हैं खाली पेट। इसी तरीके से जामुन को भी अगर आप खाली पेट खाएंगे और 1 घंटे बाद आप खाना खाएंगे तो ये वो बैक्टीरिया जो कैंसर वाले होते हैं उनको ये खा जाता है। इसे आप जामुन का इस्तेमाल खाने से 1 घंटे पहले कीजिए, बेशक शिफा देने वाला अल्लाह है लेकिन ये कैंसर से बचाता है अगर आप इसको खाली पेट खाएं। इसी तरीके से इसका छाल जो होती है इसके छाल का पाउडर बनाइए और इसकी गुठली का पाउडर बनाइए तो ये बहुत उम्दा चीज़ है। वो लोग जो कि शुगर के मरीज हैं, शुगर के मरीजों की मैं आपको दवा बता रहा हूँ, 2 चीज़ें आप कीजिए इसके मौसम में। पहले तो इसकी छाल अगर मिल जाए तो बहुत उम्दा, अगर नहीं तो इसकी गुठलियों को घर पर सुखा लीजिए या बाजार से भी खुश्क गुठलियाँ मिल जाती हैं उनको लेके हम वजन छाल और गुठलियाँ, नहीं तो सिर्फ गुठलियों का पाउडर बना लीजिए और तकरीबन 10 ग्राम के करीब यानी कि 1 टेबल स्पून अच्छा ज़्यादा पाउडर जो है सुबह के वक्त लीजिए, शाम के वक्त लीजिए तो इससे आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल जो है जो टाइप 2 की शुगर होती है वो कंट्रोल रहती है। और जो आप जामुन का जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ छाल के साथ तो ये आपकी लेवल को भी सही रखेगी शुगर के, लेकिन इसके साथ जो आप मेडिसिंस ले रहे हैं उनको बंद मत कीजिए, सिर्फ इस पर हमें नहीं करना डिपेंड। इंडिया में एक मुसलमान रिसर्चर था, साइंसदान था, उसने इसके ऊपर बाकायदा तहकीक की और उसने बताया कि जामुन की मिकदार अगर 75 से 80 ग्राम सुबह और शाम ली जाए, जामुन की गुठलियों की मिकदार बता रहा हूँ, गुठलियों का जो पाउडर, तो ये इंसुलिन का काम करती है जिस्म में, तो हम अगर इतनी मिकदार में नहीं लेते तो उसके 1/4 हिस्सा भी अगर हम लेंगे तो दवाओं के साथ आप लेंगे तो आपका शुगर लेवल इससे कंट्रोल रहेगा, लेकिन इसकी छाल का किरदार बड़ा अहम है। इसी तरीके से इसके पत्तों का किरदार भी बड़ा अहम है कि जामुन के पत्ते जो है वो भी बहुत उम्दा है कि अगर आपको जामुन के पत्ते खुश्क मिल जाए, छाल तो खुश्क मिल जाए और उसकी गुठलियों को खुश्क कर लीजिए, इन तीनों चीज़ों का आप अगर पाउडर बना लेते हैं तो अमूमन जो शिकायत मर्दों में होती है, लड़कों में होती है जिरयान की, उसके लिए भी ये बेहतरीन पाउडर होता है कि उसके पत्तों का पाउडर उसके छाल का और गुठलियों का तीनों को मिला लीजिए। और इसी तरीके से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि शुगर के लिए भी बड़े अच्छा पाउडर है कि इसके आप बनाकर और रख लीजिए। शुगर के लिए पेशेंट्स के लिए ये है कि तकरीबन 200 ग्राम के करीब जो है जामुन ले लीजिए और उसको तकरीबन 1 लीटर पानी में अच्छी तरह उबालिए, इतना उबालिए कि वो पूरे जामुन उसमें गल जाएँ। उसके बाद उसको किसी कपड़े में छान लीजिए, उस पानी को ठंडा होने दीजिए और उसके बाद वो 1 गिलास पानी सुबह, 1 गिलास पानी आप शाम को पीजिए। आप देखिए कि आपके बाकायदा आप इंसुलिन के अगर टीका भी लगवा रहे हैं, इंसुलिन की भी अगर आप इंटेक ले रहे हैं, तो आपके बाकायदा जो क्वांटिटी है उसकी वो भी कम हो सकती है कि आप इसका सत पिए, यानी कि जामुन को गर्म करके उसका पेस्ट सुबह शाम पीजिए। हर आदमी पी सकता है, जिसको शुगर नहीं है वो भी पी ले और शुगर पेशेंट भी इसको पिए तो इससे बेहतरी आती है। और शुगर पेशेंट एक छोटा आम यानी कि 100 ग्राम के करीब आम खा सकता है कि उसके आम के जूस के साथ इस जामुन के पेस्ट को मिला ले तो आपके शुगर में कोई हर्ज नहीं होगा। तो नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमने आज का मौजू जामुन रखा और इस पर आपको खासी चीज़ें बताई और सरदस्त एक बात ये भी बताई कि चूंकि आम का मौसम है और आम ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ जामुन जुड़ा हुआ है, अगर आप जब भी आम खाएं उसके साथ जामुन लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। इसी तरीके से मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो शुगर पेशेंट होता है उसे अमूमन हुकमा और हजरात जो है वो ये कहते हैं कि आप आम का इंटेक कम से कम करें, यानी कि एक छोटा आम जिसकी वज़न जो है 100 ग्राम तक के अगर हो तो वो अगर आप लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके साथ अगर जामुन लेंगे तो वो आपकी शुगर लेवल जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा कि आप जामुन और आम का रस मिला के पी लीजिए तो वो बहुत उम्दा रहेगा। इसी तरीके से ये बताया मैंने आपको कि जो जामुन का सिरका जो है इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है। अमूमन जो भी पेट के मामलात होते हैं, जिस्म के मामलात होते हैं, वो लोग जो फरबही का शिकार है उनके लिए भी बड़ा उम्दा चीज़ है। सिरके से पहले मैं ये बता दूं कि दो चीज़ें जो हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, एक आम का छिलका जो हम फेंक देते हैं, आम का छिलका ले लीजिए और जामुन की गुठलियाँ ले लीजिए, इन दोनों को धूप में अच्छी तरीके से सुखा लीजिए और सुखाने के बाद इन दोनों का पाउडर सुबह 10 ग्राम शाम 10 ग्राम खाने से आपका वज़न कम होता है। जिनके पेट फूले हुए रहते हैं उनका पेट कम होता है। तो ये आप नुस्खा याद रखिए, आम और जामुन का खुश्क पाउडर खाने से वजन कम होता है। हम आपका एक कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहां से? हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है, कौन साहब बोल रहे हैं कहां से? हेलो। मुझे आवाज आ रही है, आप फरमाइए कौन सा बोल रहे हैं कहाँ से? हेलो। मेरे ख्याल है आपको आवाज मेरी नहीं आ पा रही। ठीक है, कॉल ड्रॉप हो गई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जामुन का सिरका जो है वो बड़ी उम्दा चीज़ है कि जो वज़न कम करने में भी काम आता है और हमारे रोज़मर्रा के जो मतलब हम दस्तर लगाते हैं या टेबल लगाते हैं उसमें भी अगर आप जामुन का सिरका रखें, उसका तरीका यही है कि छोटी सी मटकी ले लें और उसमें तकरीबन 2 किलो जामुन जो है वो गले हुए हों जो बिल्कुल, तो वो आप 2 किलो जामुन डाल दीजिए और उसमें 50 ग्राम राई डाल दें और उसके बाद उसमें तकरीबन 1 लीटर गन्ने का रस डाल दीजिए और उसको ऊपर से अच्छी तरीके से मटके को जो है वो बंद कर दीजिए और यानी कि कपड़े से ढांप दीजिए और उसको आप धूप में खुली जगह पे रख दीजिए जहाँ पे सूरज की रोशनी भी आती हो और धूप भी आती हो, तो उसे रखा रहे तकरीबन 10 से 12 दिन बाद उसको अच्छी तरीके से उसको किसी इसी तरीके से इसको मटके को हिला लीजिए और उसके बाद उसको फिर रख दीजिए, फिर दो चार दिन बाद हिला दीजिए, तो इसे तकरीबन दो हफ्ते आपको रखना है, तो उसके बाद जो है इसमें खुशबू सी आएगी, तो इसके माने ये हुआ कि सिरका तैयार हो गया। और उसके बाद वो खुशबू को आप बदबू भी समझ सकते हैं, लेकिन ये कि उसको फिर छान लीजिए, उसको किसी कपड़े से छान लीजिए, जो वो बचेगा ये असली सिरका है आपका, जामुन का सिरका। ये बनाने का मौका बड़ा अच्छा है कि जामुन भी सस्ते हो गए और शाम के वक्त गले हुए जामुन जो होते हैं उसका सिरका बनता है, तो वो आप इस्तेमाल कीजिए। वो आम खानों के लिए भी अच्छा है, सेहत के हवाले से भी जो है सिरका बहुत उम्दा चीज़ होती है और अहदीस भी है कि घर के अंदर सिरका होना चाहिए, तो वो उसकी एक तवील बात है। लेकिन ये कि सिरका होना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर घर में सिरका का होना ज़रूरी होता है, तो उसे आप ज़रूर रखिए। जामुन के कई ख्वास जो मैंने आपसे अर्ज किए, उसमें जो अहम बात बताई कि वो बच्चे के जिनको उमूमन आजकल जो है हरे रंग का या पीले रंग के दस्त आते हैं, उसके लिए भी इसमें बहुत उम्दा है कि फौरी तौर पे दो या तीन जामुन जो है वो ले लें और उसका सत निकाल के बच्चे को पिलाएं, तो उससे पेट के मामला भी ठीक हो जाते हैं। तो नाज़रीन, हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं हाजीपुर से बोल रही हूँ, मेरा नाम नीलम है और मसला मेरा ये है सर कि मेरे सर के बाल फेड हो रहे हैं काफी अच्छे से। आवाज जरा निहारी जोर से बोलिए। मेरी सर के बाल काफी अच्छे से सफेद हो रहे हैं और साथ साथ मेरी भवों के बाल भी सफेद हो रहे हैं, इसके लिए मुझे कोई नुस्खा बताइएगा सर। अच्छा, बाल सफेद हो रहे हैं जी। और मेरा बच्चा छोटा है 8 साल का, बहुत कमजोर है, खाना नहीं खाता और मेरा तीन दिन का उसे पंगस है, बहुत बड़ा लपेटा हुआ है इस तरह, तो मैं चाहती हूँ जरा कम सेहतमंद हो जाए। चलें ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वहाँ पर एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? आपकी आवाज़ में खानेवाल से। अच्छा, खानेवाल से कौन साहब बोल रहे हैं? हाँ जी, बिलाल बोल रहे हैं। अरे मेरे ना हाथ जला नहीं जाती, दूसरा है खांसी नहीं जाती। मैंने खांसी नहीं जाती। हाँ जी, चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? ये मैं लाहौर से बोल रही हूँ, खालदा। जी फरमाइए। जी 44 साल मेरी उम्र है, मुझे ना पट्टों में बहुत ज्यादा सोजिश है। अच्छा, तो मैं स्टीरॉइड वगैरह खा रही हूँ, मुझे किसी चीज से फाका नहीं हो रहा, वेट मेरा बहुत बढ़ता जा रहा है। अच्छा अच्छा जी, तो डाटा कॉटन वगैरह मैं खाती हूँ, बस मैं उसी पे चल रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ मुझे कोई देसी दवाई बता दें जिससे मुझे फाका हो जाए और मेरे ये मसले खत्म हो जाए। ठीक है जनाब, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से? जाहिद बात कर रहा हूँ सर, खानेवाल से। जी जाहिद साहब फरमाइए, क्या सवाल? सर एक तो मेरे सर के बाल गिरते हैं और दूसरा वेट बहुत कम है। उम्र कितनी है? सर 22 साल। चले ठीक है, आपको जवाब देते हैं इंशाल्लाह। हम पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्ला। कौन साहब, कहाँ से? मैं डीजी खान से बात कर रहा हूँ सर, वो अर्ज यही थी कि मैदे में गिरानी रहती है। अच्छा, तो जिसकी वजह से पूरे जिसम में भी खारिश वगैरह रहती है इस हवाले से। अच्छा। गर्मियों में खास तौर पर। अच्छा अच्छा ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। आप आप एक और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज हमें नहीं आ रही जनाब। हेलो, टीवी की आवाज मध्यम कीजिए तो आपकी आवाज आना शुरू, बंद कर दीजिए टीवी की आवाज। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। चलें ठीक है, ये कॉल ड्रॉप हो जाती है। कॉलर है हमारे पास। اس میں دیکھیے آپ سے یہ عرض میں کروں کہ بڑے مؤدبانہ طریقے سے میں کئی دفعہ بتا بھی چکا ہوں کہ ٹی وی کی آواز بند کیجئے تو آپ کی آواز ہمارے پاس آئے گی. تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے بالکل کلیئر بات ہو تو آواز بند کر دیا کیجئے ٹی وی کی, تو آپ کے سوال بھی ہم سنیں گے اور اس کے جواب بھی ظاہری باتیں ہم دیں گے. ہمارے پاس اب تک جو کالرز ہیں اس میں سب سے پہلے نیلم صاحبہ نے بتایا کہ ان کے بالوں کا مسئلہ ہے, اس میں آپ یہ کیجئے کہ آملہ لے لیجئے, تقریباً 100 گرام بھنگرا سیاہ لے لیجئے, 100 گرام اور ناریل جو پکا ناریل ہوتا ہے اس کے اوپر جو بال سے لگے ہوتے ہیں اس کا جو چھلکا ہوتا ہے بال کا جو ہوتا ہے وہ 100 گرام لے لیں. ان تینوں چیزوں کو آپ بہت اچھی طریقے سے جو ہے پانی میں پکائیے, تقریباً 3 لیٹر پانی میں اتنا پکائیے کہ اس کے بعد پانی بالکل تھوڑا سا رہ جائے, تو اس کے بعد اس کو چھان لیجئے اور اس کے بعد تلی کے تیل کے اندر اس پانی کو پکائیے. جب پانی پورا جل جائے تو تیل بن جائے گا, یہ تیل آپ بالوں پہ لگائیے, اپنے بہوؤں پہ لگائیے, تو جو سفید بال ہیں وہ قدرتی طور پہ انشاءاللہ وہ کالے ہو کی طرف ہو جائیں گے. ہمارے پاس ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم بھائی, کون کہاں سے؟ جی میں علیحدہ سرگودا سے بات کر رہا ہوں. سرگودا سے. ہلو. جی کون صاحب, نام بتائیے. ہاں جی میں علیحدہ سرگودا سے بات کر رہا ہوں. میری گھر والی کو یہ ہم نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا. جی جی. تو اس کو رائٹ اور لیفٹ کڈنی میں چھوٹا سا سٹون ہے. اچھا اچھا ٹھیک. تو اس کی وجہ سے نا ابھی ہم نے چیک اپ بھی کروایا تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی کمر میں یہ آگے پیچھے درد ہوتا ہے, گھٹنوں میں اور یہ کندھوں کے بیک سائڈ میں نا, گردن کے بیک سائڈ میں. جی جی ٹھیک ہے. بس اس کا کینڈلی کو حل بتا دیں یا ہم کیا کریں اس کا؟ چلیں ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. یہ کال ڈراپ ہو گئی ہمارے پاس. کال ہے یا میں جواب دوں؟ دوسری کال بلال صاحب کھانے وال سے ہمارے پاس تھی. انہوں نے بتایا کہ ان کی کھانسی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی اور خاصے عرصے سے ان کو کھانسی ہے. کھانسی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن یہ کہ اس میں جو سب سے بہتر چیز ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے دو قسم کے شہتوت سوکھے ہوئے بازار میں مل جائیں گے. اس میں شہتوت سفید اور شہتوت کالا, یہ دو آپ لے لیجئے اور اس کے تقریباً 5-5 دانے جو ہے آپ چوستے رہیے, اس کو چبا لیجئے. ڈائریکٹلی اس کا کوئی شربت پینے کی ضرورت نہیں ہے. تو کالے شہتوت اور سفید شہتوت 5-5 دانے لے کے اسے دن میں 5-6 مرتبہ چوسیے اور اسی طریقے سے بہی دانہ بازار سے مل جائے گا, بہی دانہ آپ لے لیں اور اس کو بھی آپ اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا کہ اس میں لعاب ہوتا ہے اس کو منہ میں رکھ کے چیوم کرتے رہیں بہی دانے کے, یہ بھی دن میں 2 دفعہ کیجئے. اور جو میں نے بتایا شہتوت کا وہ آپ لیجئے, اس سے آپ کی کھانسی کنٹرول ہو جائے گی. اور دوسری ہمارے پاس کال تھی لاہور سے, خالدہ صاحبہ تھی. انہوں نے بتایا کہ ان کو بہت زیادہ سوزش ہے اور پٹھوں میں ان کے اکڑن ہیں اور جیسے کہ انہوں نے کسی دوا کا نام لیا تو وہ بھی آپ لے لیں, وہ آخری حل ہوتا ہے تو وہ عموماً ڈاکٹر دے دیتے ہیں. لیکن ابھی آپ یہ کریں کہ آپ ایک پاؤڈر بنا لیجئے جس میں 2 قسم کی گوندیں ہوں, جس میں گوند کتیرا ہو اور گوند کیکر ہو. اس میں گوند کتیرا جو ہے وہ آپ کو 100 گرام لینا ہے اور گوند کیکر جو ہے وہ 50 گرام, یعنی جو دونوں کو ملا لیجئے اور ملانے کے بعد جو ہے اس کا پاؤڈر کر لیں اور اس کو گرم دودھ میں جو ہے 1 چمچہ ڈال کے آپ پیجئے, اس سے بھی فرق پڑے گا. اور دوسرا اس سلسلے میں سورن جان شینی بہت عمدہ چیز ہے کہ سورن جان شینی صرف آپ منگوا لیں اور اس کو آدھا آدھا چمچہ صبح شام پانی سے لیجئے, انشاءاللہ اس سے بہتری آ جائے گی. ہمارے پاس کالر موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں خوشاب سے بات کر رہا ہوں, وزیر بات کر رہا ہوں خوشاب سے. جی فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب مسئلہ ہے ناف کا. جی ناف چلتی چل جاتی ہے جی, 1.5-2 سال سے مسئلہ ہے جی. اچھا جی. عمر میری 25-26 سال عمر ہے جی. اچھا ویسے آپ کو قبض تو نہیں رہتا؟ جی جی رہتا ہے جی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ کو ہم بتاتے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. کال موجود ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ اپنا ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے تو آپ کی آواز ہمارے پاس آئے گی بھائی. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. زاہد صاحب ہمارے پاس تھے خانیوال سے, انہوں نے بھی ہم کو یہ بتایا کہ ان کا وزن کم ہو رہا ہے اور 22 سال عمر بتائی اور ان کے بال بھی گر رہے ہیں, تو وزن کے لیے ظاہری بات ہے کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اس میں آپ ایک پاؤڈر لکھ لیجئے جس میں بہمن سرخ, بہمن سفید اور توتری سرخ تین چیزیں آپ ہم وزن 100 گرام لے لیں. بہمن سفید, بہمن سرخ, توتری سفید, یہ تین چیزیں جو ہے آپ 50-50 گرام لے لیجئے اور اس میں 200 گرام جو ہے مصری ملوا کے پسوا لیجئے اور صبح شام جو ہے اس کو آپ لیجئے. اس سے انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. اور اس کے ساتھ بازار سے شربت فولاد لے لیں, آئرن کا سیرپ جو ہربل ہوتا ہے, تو یہ آپ شربت فولاد لے لیں تو یہ بہت عمدہ چیز ہے. اور اسی طریقے سے بہتر ہونے کے لیے جو ہے السی بہت عمدہ چیز ہے آپ کے لیے, کہ السی بھی جو ہے وہ جنرل ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. ہربل چیز ہے, ہربلین کے نام سے ہی آپ کو اویلیبل ہے, آپ فون کر کے اور وہ منگوا سکتے ہیں. وہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ جنرل ہیلتھ کے لیے آپ وہ ضرور اس کا ایک ایک ساشہ لیجئے. وہاں پہ ایک کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی ہلو. جی مجھے یہ پتا, حکیم صاحب مجھے بتائیں کہ کینسر کا علاج, ہر قسم کے کینسر کا علاج مل جائے. کینسر کا کیور ہو سکتا ہے اور علاج جو ہے یعنی کہ وہ بالکل ختم ہو جائے, اگر انیشل اسٹیج ہو, فرسٹ اسٹیج یا سیکنڈ اسٹیج ہو تو اس کی کچھ دوائیں ہیں, لیکن یہ اگر فورتھ اسٹیج میں آ جائے تو اس کا کیور کر سکتے ہیں. ان کی تکالیف کو, ان کی جو ریڈیو تھراپی کیمو تھراپی جو ہوتی ہے اس کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے کچھ ایسے میرے نسخے ہیں کہ وہ کم ہو سکتی ہے, تو میں انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ سے بات کروں گا. ہمارے پاس ایک کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. بھائی ٹی وی کی آواز آپ بند کر لیجئے تاکہ آپ کی آواز آئے. جی السلام علیکم بھائی. ناظرین یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب پڑھ رہے ہیں, ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط, پروگرام حکمت اور صحت میں حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس آج جو کالر آئے ان سے بس یہ میں التماس کروں گا کہ آپ جب بھی ہم سے بات کریں تو جو قانون ہے وہ یہ کہ آپ کی آواز ہمارے پاس جب آئے گی کہ جب آپ ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیں گے تو آئے گی. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ خاصی کالیں جو ہے آج اسی وجہ سے ہم اٹینڈ نہیں کر سکے, تو اس کا آپ نے ذرا خیال رکھنا ہے. ہمارے پاس جو سوالات ہیں اس میں ڈی جی خان سے کال تھی, نام میں نہیں ان کا صاف سن سکا. میدے کا انہوں نے بتایا کہ میدے میں بہت بھاری پن رہتے ہی ہے, تو اس کے لیے آپ ایک نسخہ لکھ لیجئے, پپلا مول جسے ہم پپلی بھی کہتے ہیں, اس کو آپ لے لیں. 100 گرام لے لیجئے سونف, 100 گرام لے لیجئے اور سوکھی ادرک جسے ہم سونٹ کہتے ہیں 100 گرام, یہ تینوں چیزیں 100-100 گرام لے لیجئے اور اس میں کالا نمک جو ہے وہ 50 گرام ملا دیں اور اس کو ایک چورن سا بن جائے گا. دوبارہ بتا دیتا ہوں, پپلا مول 100 گرام, سونف 100 گرام اور سونٹ 100 گرام, ان تینوں چیزوں کو 100-100 گرام اور اس میں کالا نمک جو ہے وہ صرف 50 گرام لے کے چورن بنا لیجئے اور آدھا آدھا چمچا آپ اس کو دن میں 3-4 دفعہ لے سکتے ہیں. اور یہ عموماً جن لوگوں کو بہت زیادہ بی پی ہے اس میں آپ کالا نمک نہ ڈالیں تو یہ تین چیزیں بھی کافی رہتی ہیں, اس کا استعمال آپ صبح شام کیجئے. ہمارے پاس ایک کالر ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. आवाज नहीं आ रही है मुझे बिल्कुल। ये मोटापे का नुस्खा खासतौर पर जो पेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, उसके लिए। अच्छा, कौन सा बोल रहे हैं आप? मैं मेहताब अहमद बात कर रहा हूँ डिजी खान से। मेहताब खान जी, चले ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास एक कॉलर जी, अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलामुअलैकुम। कौन साहिबा कहाँ से? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? जी हुनैरा बात कर रही हूँ साहिवाल से। जी हकीम साहब, मुझे ये पता करना है कि मेरा भांजा है, उसकी उम्र 30-31 साल है। ठीक। उसके आगे से बाल झड़ के गंजपन हो रहा है जी उसको। अच्छा। और दूसरा जी, ये वालदा का पेट खराब रहता है, मोशन लूज मोशन रहते हैं, उसके लिए कुछ बता दीजिए। चलो ओके, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सरगोधा से हमारे पास कॉल थी, पथरी, इन्होंने बताई है कि इनकी वाइफ को जो है पथरी का मसला है। इसमें अगर इस पथरी छोटी है तो आप सबसे पहले तो जौ का पानी, जिसे आबे जौ होता है, वो बना के आप सुबह शाम एक एक गिलास दीजिए, दोपहर को भी दे सकते हैं, दिन में 3 गिलास दीजिए। और इसी तरीके से एक नुस्खा आप बना लीजिए जिसमें जो चीज़ें हैं उसमें सूखा खरबूजे का छिलका जो होता है वो सूखा लेने, तकरीबन 50 ग्राम के करीब ले लीजिए। भुट्टे के बाल जो होते हैं वो आप इसमें ले लें 50 ग्राम के करीब। कुल्थी की दाल ले लें, और इसी तरीके से नाखूना जो है वो 25 ग्राम ले लें। इन सब चीज़ों को जो है तकरीबन 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से उबालिए, और उबालने के बाद इसको छान के पूरे दिन में ये 1 लीटर पानी जो 2.5 गिलास के करीब बने उसको आप पूरा दिन में पीजिए, तो इससे भी इंशाल्लाह पथरी निकल जाती है। एक और हमारे पास जो कॉलर थे उनका जो सवाल है, खुशाब से वजीर साहब, इन्होंने कहा कि इनके पेट सही नहीं रहता, इनको कब्ज़ है, नाफ का मसला है, तो इसके लिए आप एक नुस्खा लिख लीजिए। सौंफ 100 ग्राम ले लीजिए, सना मक्की 100 ग्राम ले लीजिए, और मुलट्ठी 100 ग्राम ले लीजिए, और इसमें तकरीबन 50 ग्राम काला नमक डाल के एक पाउडर सा बन जाएगा, और ये पाउडर जो है रात को सोने से पहले 1 टेबल स्पून 5 से 6 ग्राम के करीब ले लीजिए, और 5 इंजीर जो है वो दूध में उबाल के इसका पेस्ट जो है आप खाइए, तो आपका मसला अल्लाह ताला हल कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास इस्लामाबाद से एक कॉल थी, आपने हमें कैंसर के बारे में बताया कि कैंसर का क्या इलाज है, तो मैंने उनको तफसील तो बता दी। आप अभी स्क्रीन पे मेरा नंबर आएगा तो वो मुझसे जो है वक्त लेके बात कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला मैं इस सिलसिले में आपसे अर्ज कर दूंगा। अच्छा, मेरा नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा है, वो आप नोट कर लीजिए, और वो फिर आपसे इंशाल्लाह 4 बजे के बाद बात हो जाएगी। आप पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। हेलो। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अभी मैंने आपको कॉल की थी सर कि मेरे भवों के बाल सफेद हो गए हैं, तो मैं नुस्खा लिख नहीं सकी, आप मेहरबानी रिपीट कर दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। नीलम साहिबा का ये सवाल था, और मैंने इसमें इनको बताया था कि आंवला ले लें 100 ग्राम, भंगरा सिया ले लें 100 ग्राम, और 50 ग्राम इसमें कलौंजी भी डाल दें, 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से उबालिए, जब पानी बिल्कुल खुश्क होने लगे तो उस पानी को छान के तिल्ली के तेल में डाल दें, और तिल्ली का तेल जब उसमें पानी दो वाला पानी खुश्क हो जाए तो उसे आप इस्तेमाल करेंगे, तो उससे बाल काले हो जाएंगे। यहाँ पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? ये मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। जी मोहम्मद रफीक कुंडलीस है। बीवी को गैस का प्रॉब्लम है, मैदे में सोजन है, तो ठीक है, तो उनको चक्कर भी आते हैं, सर में गैस चढ़ जाती है, तो पेट में भूला हुआ पेट, बहुत इलाज कराया, फर्क नहीं हो रहा है। चलिए, कहाँ से बोल रहे हैं रफीक साहब? तो इसके लिए कोई अच्छी से कोई दवाई बता दें। आप कहाँ से बोल रहे हैं? चलिए ठीक, यहाँ पास एक और कॉल है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है हकीम साहब, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब कहाँ से? मैं तारिक बोल रहा हूँ वजीराबाद से। जी सवाल साहब, मैंने आपसे मालूमात लेनी थी। मेरे ना वालिद साहब को मसला है बलगम का बहुत ज्यादा, उनकी ना सांस भी बहुत उनको तंग करती है, बहुत ज्यादा रात को उनको प्रॉब्लम होती है, बलगम का मेन मसला है, और उनके पाँव जो है ना बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रही, बहुत से डॉक्टरों के पास भी गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। रिपोर्टें वगैरह भी करवाई हैं, कुछ रिपोर्टों में भी नहीं ऐसा बताया गया कि इनको फलां बीमारी है, लेकिन बलगम सब बताते हैं, बलगम का कोई मसला है, आपके पास कोई हल है तो बताएं हमें। चलिए ठीक है, मैं तारिक साहब जब आप हमारे पास कॉलर हैं उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वाले सलाम, कौन कहाँ से? ये हमारे पास एक सवाल था मोटापे के बारे में, इसमें आप ये कर लीजिए कि आप सफेद जीरा ले लें, तकरीबन 100 ग्राम सफेद जीरा ले लें और 25 ग्राम अजवाइन, ये पाउडर सा बना लें, इसको सुबह शाम आप खाइए। और इसी तरीके से लौकी जो है, लौकी को भूबल करके और उस लौकी का पानी जो है शरबत सा बना के सिर्फ नमक डाल के सुबह शाम पीजिए, मोटापा बेहतर हो जाएगा। और मेरा साहिबा साहिवाल से थी, इन्होंने ये बताया कि इनका बेटा जो है या भाई है 30 साल का, उसको गंज का मसला है, गंज के लिए जो कई नुस्खे मैंने आपसे दिए हैं, लेकिन मेरा जो नंबर आ रहा है इस पर बात कीजिए, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको एक तेल भिजवा दूंगा तो आप वो इस्तेमाल कीजिएगा। मोहम्मद रफीक साहब, गैस का इनको मसला इन्होंने बताया, सूजन का है, इसके लिए आप ये कीजिए कि आप एक चूर्ण बना लीजिए, मैंने पहले भी बताया था, पिपला मोल 100 ग्राम ले लीजिए, सौंफ 100 ग्राम ले लीजिए और सौंठ 100 ग्राम ले लीजिए, तीनों चीज़ें, और इसमें 50 ग्राम अजवाइन डाल के ये चूर्ण सा बन जाएगा, ये अपनी वाइफ को खिलाइए तो इससे बेहतरी आ जाएगी। इसी तरीके से तारिक साहब ने बताया कि इनके वालिद साहब का मसला है, इसमें दो चीज़ें हैं असल में, जो बलगम निकालने के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ होती है वो नमक सांभर होता है, इसमें सिलसिला ये है कि आप काकड़ सिंगी ले लीजिए, तकरीबन 100 ग्राम काकड़ सिंगी ले लें, नमक सांभर जो है वो 25 ग्राम ले लें, 100 ग्राम काकड़ सिंगी और 25 ग्राम नमक सांभर ले लें और इन दोनों को अच्छी तरह पीस के आप रखिए, और तकरीबन दो से तीन ग्राम यानी कि चाय का एक चमचा ये पाउडर लीजिए, और चाय ये जो टेबल स्पून होता है ये दो चमचे शहद के ले लें, उसमें ये मिला के थोड़ी थोड़ी देर में इनको जो है चटाते रहिए, तो इससे आप देखेंगे कि बलगम जो है वो निकलेगा और बेहतर होगा। अब ये कि अगर इनको और मसाइल हैं जो वर्म के मसाइल हैं, ये ज़ाहरी बात है कि आप मेरे ख्याल से वज़ीराबाद से बोल रहे हैं तो मुझसे बात कर लीजिएगा, मेरा जो नंबर आ रहा है तो उसमें मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मैं दे दूँगा। और चूँकि नकाहत इनको बहुत रहती है, कमज़ोरी बहुत रहती है, तो हर्बलिन के नाम से एक साशा है जो आप देखेंगे, तो वो अगर साशे एक सुबह एक शाम वालिद साहब को दें तो वो बेहतरी होगी। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल इंशाल्लाह नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे, अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।